А коли й виб'ється хтось у професори з руських, то першим, очевидячки, буде не він Теплов, а Ломоносов, поет і вчений, гордість нації. Ні, в академії йому Теплову самому не пробратися. Краще триматися впливового і перспективного вельможі, сприяти його просуванню по службовій драбині, вихваляти розум, освіченість, а самому бути при ньому порадником, консультантом. Чим завгодно створити враження, що без нього, без Григорія Теплова, панові обійтися не можна. Так, тільки так. І такий вельможа є, це граф Кирило Розумовський. Григорій Теплов їде до графа Олексія. Поспішає, бо запрошений. Після коротких офіційних привітань граф Олексій одразу переходить до ділової розмови. Цікавиться думкою Теплова про його брата. Ваша світлість, знання, набуті графом Кирилом, важко переоцінити. А вчився він у ліпших професорів Німеччини і Франції, зелоревнивий був до наук, мав бистрого, так що, думаю, наставник не наважувався першим обрати молодій людині діло. Не каже, ким би він хотів бачити свого підопічного. А як ви думаєте, коли? Указом її імператорської величності Єлизавети Петрівни граф Кирило Григорович Розумовський в розсужденні, усмотрений в ньому особливої способності к приобретенню наук і искусства, був призначений президентом Імператорської академії наук. В середині червня 18-літній президент приїхав у академію. У великому конференц-залі зібралися академіки, професори, ад'юнкти, піротехніки, службовці. Почтеннішої господа, всепресвітлейшої державнішої государині і повітельниці Єлизавета Петровна, почав перший свій виступ президент. Але, вловивши якийсь незвичний шум, одірвався від паперу. Через весь зал широким владним кроком, ледь похитуючись, ішов кремезний, круглолисий, кучерявий чоловік прямо до кафедри, за якою стояв спантеличений граф Кирило Розумовський. Дійшовши до передніх рядів, чоловік гордо підняв голову. «Пробачаюся, ваша світлість, за спізнення, і радуюсь, що президентське крісло займає єдинокровний знатний роз, а не глянув на Шумахера з презирством і, безцеремонно розсунувши двох іноземців-професорів, сів. Настала тиша. 18-літній президент розгубився, почервонів, як дитина, намацав очима свого наставника Григорія Теплова, ніби питав, що робити. «Говорити», – подав той знак головою. Схилився і прикрив долоний рота, щоб не розреготатися. Граф Кирило читав далі. «За необходимо вам об'явить нахожу, что собрание наше такие меры от первого нынешнего случая принять должно, которые бы не одну только славу, но и совершенную пользу в сестве производить могло. Я во всякое время буду пользоваться вашими добрыми советами и своею главнейшую обязанностью буду считать достижение благоденствия того учреждения, удовольствования каждого его сочлена в особенности, согласно всемилостивейшему намерению Ее Императорского Величества, и причем имею основательную надежду, что вы, милосердные государи мои, усердием и я вашим содействием, будем взаимно довольны». Граф скінчив, вышел с кафедры и сел у президентське крісло. На слова президента, коли зал затих, перший відповів Шумахер, а за ним підвівся зі свого місця Тредіаковський. В час його виступу шепотілися між собою противники Шумахера – Міллер і Деліль. Вони готувалися вітати нового президента. Ломоносов почув наперед заготовлений текст виступу, не стримався. «Послухайте», – повернув голову. «Кому ви будете скаржитися? Хлопчиськові?» Професор Міллер склав четверо дрібно написаний папір і всунув у кишеню сюртука. Знайомство з президентом скінчилося. Міллер, Деліль і Ломоносов залишили конференц-зал останніми, ділилися враженнями. «Невже ви думаєте, шановний Михайло Васильовичу, – говорив професор Міллер, – що в академії нічого не зміниться?» «Впевнений, – категорично сказав Ломоносов, – мене час і нашим внукам буде незрозуміло, що на пост президента академії призначено 18-літнє хлоп'я». яке недавно випустило з рук указку, за яку до того ж не дуже рано взялося. А в наш час все нікого не дивує. «Правда, правда», – зашепотів розглядаючись Міллер. «Але чому?» «Чому?» – подав голос Іделіль. «А дуже просто. На академію в наш час дивляться як на заморську витівку, здатну на створення усяких віршиків, фейерверків та інших подібних розважальних кунштів. Педантичний Шумахер це добре звагнув, а тому і завів при академії різні майстерні – свиня». Михайло Васильович Ломоносов, коли йшлося про академію, про честь вітчизняної науки, гречкував, не дошукувався слів, говорив те, що думав. Тому для багатьох байдуже, хто буде президентом. Академія до цього часу була посміховищем. Неспокійна натура виривала, як море в штормову непогоду. Ломоносов стиснув кулаки, і здавалося, якби потрапив йому зараз під руку Шумахер, то відчув би силу м'язів цієї людини, російського богатиря. Професор Міллер поклав на пахчину білу руку на плече свого невгамовного колеги. «Заспокойтеся, Михайло Васильовичу, прибережіть сили для достойніших вашого таланту справ. Усе-таки, Михайле, Розумовський руський, а не Шумахер, не Блументрост, Кайзерлінг, Корф чи Бреверн», – додав Деліль. «Да-да, це краще, ніж Шумахер. Та й те сказати», – заспокоюючись, додав Ломоносов. «Людей, освічених в Росії, мало, дуже мало. Кого, кого призначити, крім вродливого хлопчика?» «Люди є», – усміхнувся Міллер, штовхнувши під бік Деліля. «Як гадаєте?» «А думаю, знайшлися б, коли б добре пошукати». «Хто?» – блиснув очима Ломоносов. «Слухайте, Михайло Васильовичу», – і почав голосно декламувати. «Ужасны чудными делами зиждитель мира, и скони своими положил судьбами себя прославить в наши дни. Послал в Россию человека, каков не слыхан был от века». Міллер артистично гарно продекламував вірш Ломоносова, ударив злегка по плечу поета. «Як бачите, автор сих рядків». Михайло Ломоносов стріпнувся, ніби скидав руку іноземця зі свого плеча, нарочито випнув груди. «Дякую, ваша величність, за довіру. Посідаючи пост президента, обіцяю, по-перше, позбутися Шумахера, по-друге, ха-ха!» – розреготався. «Виходить, освічені люди є?» Пан Яків Маркович був уже в літах, але сидіти на одному місці йому не випадало. Треба було діяти, потрібні були гроші. Він турбувався, щоб на луках, приписаних до Генеральної канцелярії, вчасно було зібрано сіно, висушено і в копиці складено, шукав купців, щоб вигідно продати, проникав не лише в полки і сотні, а й у села, стежив, щоб справно працювали шинки, щоб не було недостачі горілки, щоб не стояли кола, а крутилися, викручуючи якомога більше мірчука. Звідусюди до пана Якова Марковича приїздили гінці з паперами, сповіщаючи про стан справ на місцях з торгівлею. Пан Маркович навіть стежив за тим, щоб шинкарі давали горілку на борг, щоб більше не збирувалося безнадійних боржників, яких можна буде змусити працювати за безцінь, щоб відробляли борг. Гроші, гроші, гроші – це в Глухові. А в Петербурзі те саме. Да. Грошей багато пішло, і піде ще. Як там наш підскарбій викручується, своїх же грошей в генеральний скарб не понесе? Посипав дрібним піском вологого від атраменту листа пан Ханенко. А як і понесе, то не свої. Ніхто ж йому грошей не дає, крім свого рідного мужика. Куди завтра поїдемо, наливає келих угорського пан Гудович. У кого ми ще на сьому тижні не були? Пан Хаденко підсуває свій діаріуш перед очі, починає повільно читати. Ввечері була свадьба графа Листока, який дружився на фрейліні фон Менгден. Це щось не те, гортає сторінку. Ага. Були з Гудовичем у графа, і там бачились, розмовляли з віце-губернатором Бурським, дійсним штатським радником Мелгуновим. Ввечері були з Годовичем Горчакова, потім у прокурора Ніколаєва. Нічого, згодяться й ці, отпив з келиха. Навіщо «Ви все сіє записуєте, пан Ханенко», – відкинувся на спинку крісла пан Гудович. «Кому воно потрібне? Тільки час та папір витрачаєте». «Ні, не кажіть, пане. Веду я сей діаріуш з трьох причин. Перше, іде минає день за днем, місяць за місяцем, год за годом, весна, літо, осінь, зима, дощі, грязюка, морози, завірюха, а од нас мчать гінці усяку погоду, а до нас женуть підводи з горілкою, медом, салом, рибою, птицею, подарунками різними. Люди мерзнуть і голодають у дорозі, аби все сіє вчасно доставити, щоб ми з вами спокійно йшли до найбільшого вельможі, щоб ми з вами спокійно приймали гостей. Для вас сіє відомо? А чи справджуємо ж ми надії наших сотоваришів? Чи не тринькаємо дурно казенних грошей? От я і записую все. Де ми оберталися, з ким зустрічалися, що робили. Добре, коли все закінчиться добре. А коли не так станеться, як гадаєте? Тоді от мої записки і згодяться. Тоді ми з вами і скажемо, більше ніж зроблено, нічого не можна було зробити. І це буде щира правда. Ви гадаєте, пане Миколо, що не справдяться? Все може статися. Я ж уже в літах набачився. Будете слухати? О, звичайно, з охотою. Я, чоловіче добрий, службу свою почав з 19 літ, а скоро і на супокій пора. Спочатку в рядах війська був аж 7 літ, а потім у генеральну канцелярію поступив. Скоро там примітили мене і через короткий час зробили старшим канцеляристом. В 30 років, пане, все без похвальби скажу, рідко кому вдається. А старший писар – це головний помічник генерального писаря по управлінню генеральною канцелярією. Таку посаду, звичайно, обіймали керівники.